شاعر بدنام میں شاعر بدنام ہو میں چلا محفل سے ناکام ہو میں چلا میں چلا میں شاعر بدنام تم کو کچھ سامان ملے گا دیوانے شاعر کا ایک دیوان ملے گا اور ایک چیز ملے گی ٹوٹا خالی قسمت پہ رونا تھا جانے ایسے کتنے باقی چھوڑ کے جان ہو میں چلا میں چلا رستہ روک رہی ہے تھوڑی جان ہے باقی جانے ٹوٹے دل میں کیا بدنام ہے باقی جانے بھی دل سب کو میرا سلام شاعر بدنام ہو میں چلا میں چلا محفل سے ناکام ہو میں چلا میں شاعر بدنام